wojskowej. Miejscowi przedsiębiorcy chcą dzisiaj rozmawiać z kierownictwem separatystów, ponieważ prowadzenie biznesu stało się niemal niemożliwe ze względu na przestępczość. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A jak dowiadują się nasi reporterzy, być może jeszcze dzisiaj ksiądz Wojciech Wąsowicz zostanie uwolniony. Trwają na ten temat rozmowy z prorosyjskimi separatystami. Systematycznie spada liczba osób umierających na AIDS. Z najnowszych informacji wynika, że w ciągu dekady spadła o 1/3. W ubiegłym roku na chorobę tę i schorzenia z nią związane zmarło 1,5 miliona osób na całym świecie. To 200 000 mniej niż rok wcześniej. Na tle Europy nasz rynek handlowy jest wyjątkowy, bo choć liczba małych sklepów w Polsce nadal spada, to wciąż działa ich ponad 100 000, czyli znacznie więcej niż w kolejnych w statystykach Włoszech, Francji czy Hiszpanii. Tak wynika z badań, których wyniki opublikowała dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennikarz tej gazety, gość informatora ekonomicznego Trójki, mówi, że te dane zaskakują, pokazują, że nie sprawdziły się przewidywania ekspertów. Bo jeszcze kilka lat temu były prognozy, że to supermarkety pozamiatają wszystko, małych sklepów nie będzie. To nieprawda. Ludzie będą jeździli samochodami na przedmieścia wielkich miast, gdzie są właśnie gigantyczne parkingi, wielkie hale supermarketowe, a to się jednak nie sprawdziło. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Duże sieci, te supermarkety kusiły niskimi cenami. Dzisiaj ta różnica już nie jest aż tak duża, przynajmniej tak ze statystyk tu wynika. I dzisiaj eksperci zmieniają zdanie. Twierdzą, że małe sklepy mogą się rozwijać, bo dla klientów ważna jest wygoda i możliwość robienia zakupów blisko domu. Choć lato kojarzy nam się głównie z odpoczynkiem, to wiele osób z urlopu jednak nie korzysta. Jedni tłumaczą, że muszą pilnować interesu, inni, że na wyjazd ich nie stać. A według sondaży 22% Polaków nie było na urlopie od 5 lat. 10% twierdzi, że nie było na nim nigdy. Czy właściciel zakładu zegarmistrzowskiego ma urlop? To już nie te czasy na urlopy. No, trzeba pilnować klientów. Urlop to już na dalszym planie. Państwo handlujecie samochodami. Macie wakacje w tym roku? Nie. Kiedyś mieliśmy pracowników, wyjeżdżaliśmy. W tej chwili no jesteśmy sami. Macie jakiś dzień wolny w tygodniu chociaż? Nie. Nawet niedzielę. To gdzie pani odpoczywa? Wieczorem w ogrodzie, przy kwiatkach. Jestem studentką. Poza tym, że nie jadę na wakacje dlatego, że pracuję, to jeszcze mam egzamin we wrześniu, jeden. I muszę się uczyć. Czy w handlu są wakacje? Ja na przykład od kilkunastu lat nie byłam na takich pełnych. Wakacje są czymś niezbędnym do naszego zdrowia psychicznego. Psycholog społeczny Agnieszka Nowakowska. W takim kieracie jesteśmy bez czasu na pomyślenie, co jest dla nas ważne, co sprawia nam przyjemność. Warto na ten czas 2-3 tygodni wyjść z tej codzienności. Są Praż blisko, Kiermusy, tu Mielnik, mamy piękne okolice, także ładujemy akumulatory i wracamy szczęśliwi, tak jak kiedyś. O urlopach z mieszkańcami Białegostoku rozmawiała nasza reporterka Ewelina Buczyńska. W Trójce kolejna informacja o 13:00. Zapraszamy. Po południu będzie się chmurzyć, zwłaszcza na południu kraju, ale miejscami także w centrum i na południowym zachodzie, i tam może padać i lokalnie grzmieć. Wciąż bardzo ciepło, od 28 do 30 stopni, tylko nad morzem, na Mazurach i Suwalszczyźnie chłodniej, 23-25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 2 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Jeśli chętnie sięgasz po coś słodkiego, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla ciebie. Mini naleśniki. Doskonałe ze słodkimi sosami lub owocami. Tak, tylko 5,49 za 300 gramów. A dla spragnionych mamy Coca-Colę. 2-litrowe butelki tego klasycznego napoju gazowanego w cenie... Tak, tylko 5,49. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dla tych, co całym sercem są z jedną drużyną. Dla tych, co żadnego meczu nie ominą. Dla tych, co od stóp do głów w barwach reprezentacji. Przygotowaliśmy siatkarską moc atrakcji. Wielkie siatkarskie promo na stacjach Orlen. Baw się i wygrywaj. Piłki siatkarskie, w tym piłki z autografami zawodników. Bilety na mecze ligowe. kolorowe, repliki koszulek reprezentacji oraz trofeum marzeń Audi A3 Limousine. Tankuj, rób zakupy i odbieraj zdrawki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Dziś witają Państwa Natalia Grzeszczyk, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda i nasz gość, którego na razie nie zdradzamy, a próbowali rozszyfrować, kto dziś będzie tu grał: Marek Niedźwiecki i Piotr Baron. To odgadywanie nie wychodzi mi najlepiej, ale wydaje mi się, że dzisiaj wiem, kto to jest. To jest łatwizna. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest to osoba niesłychanie pogodna, otwarta i kulturalna. To jest taki człowiek, który jeszcze zachował w sobie taką dużą kulturę osobistą. Sądzę, że jest to osoba, z którą mógłbym spokojnie usiąść i wypić piwko i wspólnie podelektowalibyśmy się muzyką, którą proponowałaby ta osoba, no a ja w zamian odwdzięczałbym się innymi utworami. To musi być budzik, dlatego że on wybrał Karantu Hill, to on gra tutaj ostatnio. Jakiś dziwny taki zespół z dziwnym tytułem, co nawet nie potrafię wymienić, a on tam ma te swoje fińskie takie. Ja się czasami budzę przed szóstą i słucham przynajmniej kawałka jego programu. Tylko zdziwiło mnie to, że na przykład wybrał takie grzałki, bo myślę, że on grzałek gra najwięcej rano, których pewnie ma już dosyć, ale wybrał i Offspring, i Ira, i Green Day, Kaiser Chiefs, Ruby. Budzik, jak nic budzik. To jest osoba, która jest niesłychanie wytrwała. Ma wielki szacunek dla przeszłości, a jednocześnie kroczy swoją drogą ku przyszłości. To z taką dużą konsekwencją i samozaparciem. Zawsze bardzo się ciepło odnosi do tego, co gra. Podaje dużo informacji, jest konkretny. Przez te wszystkie lata, bo już trochę gra tego budzika od 4 do 6, straszna pora. To jest taki specyficzny dosyć program, w którym trzeba trochę inaczej grać i inaczej mówić. I on to opanował do perfekcji. To jest niesamowite, jak zawsze kończy z gumem, z 6 uderzeniami, co nie wszystkim się już zdarza. Czyli panuje nad tym, zagospodarowuje sobie te 2 godziny. Ma swoich odbiorców, ma swoich słuchaczy. Jeśli jest to Piotr Łodej, to bardzo nisko mu się kłaniam. A jeśli to nie jest ta osoba, o której myślę, to też wyrazy wielkiego szacunku za wybór na przykład The Doors czy Led Zeppelin. Jeżeli to nie jest budzik, to ja wyjeżdżam do Australii. No właśnie, Marek wyjeżdża do Australii. Gdybym ja powiedział, że to nie jest budzik, tylko zupełnie kto inny, to ciekawe, jakby zareagował Piotr Baron. Ale to jest budzik. Mm-hmm. Witam serdecznie, Piotr Łodej. Dzień dobry, witam Państwa. Czy jesteś człowiekiem rozpoznawalnym? Pogodny, wytrwały, no. No coś w tym jest, tak. Ale gdyby to nie był budzik, to rzeczywiście, no bo już tak panowie z przekonaniem mówili, niedźwiedź z balonikiem. Ile ty już lat nie śpisz w nocy? Oj, nie wiem. Tu w Trójce to 13 rok jest. Ale ty w ogóle śpisz w nocy cokolwiek? Czy jesz śniadanie na obiad, a kolację na śniadanie? To dobrze zaczynasz. Inaczej niż większość ludzi, którzy mnie pytają o to, bo zazwyczaj pytanie, wiesz jak jest? O której wstaję? A drugie pytanie z zupełnie innej beczki, a o której kładę się spać? No, sypiam w nocy i w dzień. W sumie tak sobie liczyłem przed chwilą. To może się uzbierać nawet i z 8-10 godzin na dobę. Śnu? No. No śpisz 8-10 godzin? No ja myślę, że około 7-8, no, czasami właśnie. 8, zależy. Tylko, że w jednym kawałku i o innej porze, to zupełnie inne spanie jest na pewno. To prawda, ale dzisiaj nie o śnie, a o muzyce mam rozmawiać. Zacznijmy od pierwszego utworu, który dziś wybrałeś. No na początku, tak jak Marcel mówił o swojej miłości YouTube, to ja też od tego zacznę, bo od tego zaczęła się chyba właściwie moja przygoda z muzyką, jako słuchanie takiego już świadomego, nie powiem dziennikarza, prezentera, ale świadomego młodego człowieka, że o, to jest ta muzyka. Wszystko zaczęło się od Doorsów. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Set the night on fire, yeah. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. The Doors, You Light My Fire. Pan Maciej napisał, że rozpoznał cię po liście, jaką znalazł na tej stronie trójkowej, bo tam przed audycją zawsze jest publikowana lista z wyborem naszego gościa. Parę osób odgaduje i bawi się wraz z nami. Pani Katarzyna z kolei z Pszczyny pozdrawia dziś stacjonarnie, jak napisała, bo zazwyczaj, kiedy do ciebie pisze, to pisze albo z pobocza, albo z czerwonych świateł. Gdzieś wracam do pracy. Tym razem na szczęście może posłuchać już stacjonarnie właśnie. Proszę nie regulować odbiorników, to ta godzina. Kwadrans po południu. Zdarzać się wyrywać w środku dnia i biec, szczególnie jesienią i zimą do pracy, bo wydaje się, że jest... No jedna taka sytuacja się zdarzyła, tak. Kiedyś pan kierownik zadzwonił radośnie o godzinie 4:30 po południu. Była jesień, było ciemno. Ja sobie taką drzemkę uciąłem. 16:30 i telefon. No i pierwsze słowa, które usłyszałem. Śpisz? No to sobie myślę ładnie. Pół do piątej to już jest po zawodach, pozamiatane. No ale jednak była 16:30, choć za oknami ciemno. No, zdarza się, tak. Gubi człowiek poczucie czasu. Kiedy śpi trochę w dzień, trochę w nocy. No tak to już jest. A jak reaguje rodzina, kiedy musi być w domu cicho, ponieważ to akurat odsypiasz w ciągu dnia? No gdzie? Tam dwóch chłopaków małych, wiek przedszkolny, o ciszy możemy mówić. Do tej pory było tak, że można było sobie jeszcze uciąć drzemkę z chłopakami, tak, koło 12-13. To dobry czas, ale powolutku to się skończy po wakacjach. Do szkoły idą? Do przedszkola. Do przedszkola. Mhm. No dobrze. W przedszkolu będzie leżakowanie, więc w domu będzie trochę ciszej. Kolejna piosenka, tym razem utwór polski. Utwór polski, który przypomina historię z przygodą, z muzyką, ale w innym sensie, nie słuchanie, ale granie. Taki epizod też miałem, bardzo chciałbym być muzykiem, co prawda nie udało się, mam w rodzinie kilku muzyków, śpiewaków również, ale proponowano mi grę na skrzypcach. Tak sobie pomyślałem, skrzypce, no mało rock'n'rollowo, tu Dorsi, to gdzie tam skrzypce, jakoś nie poczułem do tego instrumentu pociągu ani weny, więc no, ale można też szaleć ze skrzypcami, no, nie wiem czy widziałeś co wyczyniał dawno temu jeszcze za czasów String Connection Krzysztof Brzydemski ze skrzypcami na scenie. No to jakoś do mnie chyba jako do młodego nie przemawiało. Później to dopiero teraz człowiek odkrywa na przykład takie perełki jak Filipa Jaślara i jego ich wyczyny grupy Mozarta na tych instrumentach. Kiedyś było tego mniej, wydawało mi się, że gitara to jest taki instrument, za którym dziewczyny będą latały, więc może nauczę się gry na gitarze. I tak sobie wziąłem gitarę brata, brzdąkałem. Niespecjalnie to wychodziło, a jeden jedyny utwór, który jakoś tam powiedzmy to był właśnie Hej i Teksański. Nie znam. Nie wiem, czy pamiętasz teledysk do piosenki teksańskiej. No ba. Ale pamiętam też co innego. DGA, GDA, GDA, GAD. A z teledyskiem było pięknie, bo byliśmy na festiwalu w Bursz wraz z Hejem i był pomysł, że należy zrobić jakieś parę zdjęć do teledysku właśnie do teksańskiego. Ale po pierwsze nikt nie wiedział, że po to, żeby robić zdjęcia w Paryżu trzeba mieć pozwolenie, bo tak można zrobić z tej łapy, tak, tak. Jak na statywie to trzeba mieć pozwolenie. Poza tym do odtwarzania playbacku był wyłącznie taki zwykły boombox, więc jak się go postawiło przed Kaśką śpiewającą na ulicy, to ona kompletnie nic nie słyszała, w związku z tym nie mogła łapać żadnego synchronu. Włączący boombox na baterię. Na szczęście były w zasięgu ręki walkmeny takie na kasety. Aha. Jeszcze i ona mogła mieć słuchawki w uszach i w związku z tym tyle śpiewała. Dlaczego było widać tej słuchawki chyba? Gdzieś... Ona miała długie włosy, więc nie było za bardzo widać. Troszeczkę tak. No, ale gorzej było już z gitarzystą, która musiał grać kompletnie. No może w rytm tego, co Kaśka śpiewała. Ale nie o teledysku Heja mowa. Chociaż o teledysku jeszcze będziemy mówić. Proszę. W wyborze kolejnym, Zagranica. Kolejny utwór Zagranica i wspomnienie kolegi gitarzysty, którego to kiedyś nagrywaliśmy, bo współpracowałem, czy pracowałem, nie wiem, zajmowałem się radiowęzłem. Były to czasy szkoły średniej. Kolega z klasy miał swój zespół i tam go nagrywaliśmy. Nie wiem, czy powstała jakakolwiek płyta z tego, czy nie. To troszkę inne czasy niż teraz, bo teraz to jest mnóstwo tych nowych zespołów, wokalistów, programów takich w telewizji, które promują nowych, młodych, zdolnych, a wówczas no, trzeba było się jakoś tam postarać i skontaktować na przykład z jakąś firmą fonograficzną. I ten kolega właśnie już nieżyjący, bo zginął w wypadku samochodowym w 97 roku, zaraził mnie właśnie grupą The Offspring. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey! Hey! Don't pay no mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey! dzwonię do państwa z Włocławka. Jestem waszym słuchaczem. Jest audycja z panem Budzikiem. Chciałem pana redaktora Budzika serdecznie od zegarmistrza pozdrowić. I może będzie pamiętał, bo pewnie rzadko mu się zdarza, że jest proszony do zdjęcia, żeby stanął tyłem. Byłem na otwartych dniach Trójki i miałem przyjemność, że tak powiem, bycia obok redaktora Budzika i poprosiłem o zdjęcie, ale poprosiłem, żeby stanął tyłem, bo miał na koszulce napisane Budzik. Potem dopiero wytłumaczyłem, że jestem z zawodu zegarmistrzem i dlatego było to zdjęcie z napisem Budzik z tyłu. Chciałbym podziękować naszemu Budzikowi, który ładnie gra zawsze z rana. Dużo polskiej muzyki i bardzo lubię, jak puszcza fińskie regałki, które chyba to jest jego najlepsze, co może zrobić w Trójce. Sporo maili z pozdrowieniami dla siebie od stałej słuchaczy. Pan Stefan z Mielca pisze, że jest najwierniejszym słuchaczem, a rodzina tych budzikowych słuchaczy powiększa się regularnie. Z kolei pan Adam z Gliwic: dziękuję ci, bo od listopada wstaję codziennie rano przy trójkowym budziku, który pomaga mu zrealizować plan, a planem jest start w triatlonie. Ach, kojarzę, tak. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, naprawdę. 2023, to nasz numer telefonu. Przypomnę, jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, zadać jakieś pytanie, na przykład Piotrowi, to proszę bardzo. I teraz kolejny utwór polski. Już widzę, że nie wszystko się zmieści. Nie wszystko, nie wszystko. Wszystko się nie zmieści, ale możesz zrealizować swój plan jutro rano. Pozostały. O, dobrze, tak zrobimy. O teledyskach miało być i o też po części telewizji, bo ty, Tomku, związany byłeś. Czy jesteś z telewizją? Ostatnio nie robię nic, ale przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt, rzekłbym tak. Jeśli rzucę hasło Klipol, to na pewno będziesz wiedział, co to takiego było. Był taki program, natomiast ja z nim nie miałem nic wspólnego. Piękne czasy. Jeśli o mnie chodzi, to piękne czasy, błyskawicznie. Plecak zrzucało się po... Nawet pamiętam, że zdarzało się tak, że człowiek biegł do domu, żeby zobaczyć teledyski. No wówczas, co to była druga połowa lat 90. 94, 5. To pierwsza rok, jakoś. Tak. Znaczy wtedy zaczął się Klipol, ale ja kojarzę, że to było 95, 6 rok. Mhm. Gdzieś tak. Wtedy to Klipol, przynajmniej u mnie w domu, był czymś naprawdę bardzo popularnym, porządnym. I wtedy to człowiek miał kontakt z teledyskami, także z polską muzyką. No i kolejny taki właśnie, który kojarzy się z Klipolem, z tamtym czasem właśnie. Kolejny polski utwór. Czyli zespół Ira. Ja powiem ci, że ja sam przyczyniłem się do paru teledysków, tak zwanych teledysków zespołu Ira, bo Ira dość często gościła w programie, który z kolei ja wraz z Anią Metlewicz prowadziłem, czyli W Luzie. I nawet nie wiem, czy pierwsze teledyski Iry nie były właśnie tam zrealizowane, jeszcze w ogóle do pierwszej płyty, o której nikt nie słyszał. Tak. Wtedy nikt w ogóle o Irze nie słyszał jeszcze. Przynajmniej cała Polska miała na razie... W Radomiu może, byli anonimowi. No w Radomiu pewnie tak, no bo to, wiesz, to duma miejscowa. Natomiast poza Radomiem niewiele osób o nich wiedziało. Ja zresztą nie wiem, czy nie robiłem jednego z pierwszych wywiadów radiowych z Irą, jeśli w ogóle nie był to pierwszy wywiad z nimi. No proszę, jak się wszystko składa do pięknej całej układanki. Mój dom w tej chwili. We'll be right back. Ja pana Piotra miałem okazję poznać osobiście. Spotkaliśmy się pewnego razu na jednej ze stacji metra w Warszawie. Porozmawialiśmy sobie. Bardzo ciepły człowiek. Także dostałem od niego nawet płytę mojego ukochanego zespołu i cały czas ją wożę ze sobą w samochodzie, kiedy tylko nie słucham Iron Maiden od pana Piotra. Jest. Także pozdrawiam panie Piotrze serdecznie. Słucham audycji porannych oraz Budzika. Chciałem pozdrowić redaktora Budzika od Michała z drogi na Ostrołękę. Przeważnie słucham redaktora Budzika w jego zwykłych godzinach urzędowania, czyli tam między 4 a 6, ewentualnie w słuchawce między 6 a 9. I bardzo miło mi jest usłyszeć to, czego redaktor słucha w chwili obecnej. Pani Aga z Krakowa napisała, że po raz pierwszy słucha cię normalnie, bo zwykle musi słuchać na słuchawkach w łóżku, także... To może ja bym się tutaj położył. Pełen regulator, że tak się wyrażę. Sporo pozdrowień dla ciebie. Wszystkich nie cytuję, bo dużo tego jest. Tak, właśnie, bo to ja często powtarzam przy kalendarium muzycznym, że może teraz jest okazja do tego, by zrobić głośniej, choć to jeszcze przed godziną 6, więc nie przesadzajmy, ale dziś to już pół do 1 po południu. Czemu by nie? Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Pan Paweł z Radomia to wcześniej wielki fan Iron Maiden i pan Michał. Często witamy się. Pan Michał, dno, droga na Ostrołękę z Kwidzyna, podróżujący. No miłe, bardzo miłe słowa. Bardzo państwu dziękuję. Kolejne nagranie? Właśnie. Utwór, którego podobno nie może zabraknąć, jak twierdzi Michał Jakubik, który dziś program realizuje. Czy to takie budzikowe? No to niech będzie tylko krótko i na temat zapowiedzi może sobie darujemy. Pani zapowie to nagranie. Bardzo prosimy. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Ja w sprawie tutaj Klipola do pana Piotra bardzo dziękuję, że wspomniał w ogóle o tym programie, bo mam taką samą przygodę jak on. Ja nawet czasami zrywałem z lekcji, żeby móc tego Klipola zobaczyć, także bardzo serdecznie pana Piotra pozdrawiam. Jak mogę, to słucham, bo bardzo fajnie rano gra i bardzo fajnie opowiada. Przed momentem była Strzeli Kantalup, utwór, który podobno jest jednym z najbardziej charakterystycznych dla ciebie, ale z kolei pan Darek z Poznania pisze, że jeśli nie usłyszy choć jednej piosenki Monty Pythona, to nie uwierzy, że to jesteś ty. Jeszcze dobrze, jakby było coś o Finlandii albo po fińsku, to już w ogóle... To może będzie, bo w wykazie coś tu mamy. Coś tu mamy, z kolei pan Mieczysław z Jeleniej Góry pisze, że regularnie słuchacie, bo wstaje rano i między 4.55 a 5.30 wyjeżdża z synem na trening, na basen, w związku z tym nie włącza komputera, ale słuchacie w radiu, ale nie może napisać, ponieważ prowadzi samochód. Wiadomo. No to bardzo miłe, bo ja kojarzę, jak przytaczasz te głosy i osoby, to ja... Nawet nie, chociaż bardzo mi się chce spać już teraz, nie muszę zamykać oczu, ale kojarzę wszystkich państwa i bardzo dziękuję raz jeszcze za te ciepłe sygnały. Herbie Hancock przed chwilą, tak jak Michał wspomniał, no to taki budzikowy utwór, to kolejne nagranie i też jak już mówiliśmy o Klipolu i o teledyskach, czy o klipach, wideoklipach, bo tak się kiedyś mówiło, to przypomina mi się historia, no z piekła rodem. Pamiętam, kupiłem używany komputer kiedyś, stacjonarny. 2000 rok może? Jakoś tak, 99-2000. I nie wiem, co było, ale coś było ustawione nie tak w tym komputerze, że za każdym razem, jak próbowałem go uruchomić, to najpierw uruchamiał się teledysk. Ten teledysk już... ci sprzedał komputer? Nie wiem, może Grzegorz Brzozowicz maczał w tym palce, bo akurat myślę o Jugotonie i o tym projekcie właśnie, który święcił triumfy w tym czasie. Nie wiem, żaden informatyk... To jeszcze koledzy... może Olaf Dreyklasow. No może tak, tak, tak. Koledzy z Politechniki Warszawskiej próbowali jakoś ten komputer naprawiać, resetować. Nie wiem, nie działało i za każdym razem mieliśmy tam... Nie, to Grzesiek, bo to Grzesiek kończył elektronikę. Jednak Brzozowicz. Ale brał się też, myślałem o tym projekcie, o pomysłodawcy, że ściągnął to do Polski. I za każdym razem pamiętam, że to była taka troszkę jakby przerwa na zrobienie herbaty, nie wiem, na coś jeszcze. 3,5 minuty, 3,29 to pamiętam jak dziś. Teledysk od początku do końca, czasy akademickie i tam w tym teledysku też pojawiają się różne wygibasy, ćwiczenia, no co tam jeszcze Kazik wymyślił. I pamiętam, że z kolegami w akademiku też takie rzeczy robiliśmy. No to co, włączamy komputer za każdym razem, z piekła rodem historia. Trafia się. Raz, dwa, trzy! Marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszy tajemnicy, ostatnie piękno już spalęci. Dobrze wali się, moi koledzy walią na oczą się, życzę po to wykorzystać dzień. Witam, Mariusz Czerniewo. Chciałbym serdecznie pozdrowić naszą kochaną zegarynkę o normalnej porze i życzyć wszystkiego najlepszego w dniu dzisiejszym. Ja mam taki apel o ufundowanie orderu rannego ptaka. Może redaktorzy upomną się u pana prezydenta, odbierając jakieś tam medale, ordery, nagrody, żeby coś takiego dla budzika stworzyć. To mogłoby się źle kojarzyć, ale przy okazji możemy napomknąć. Pan Rafał Fizyk z Darmstadt pisze: budzik rano i w południe, i jak tu się wyspać po nocnej zmianie? To sobie odbijemy jutro, zobaczymy, kto będzie taki mocny, tak? Dzisiaj jeszcze człowiek wytrzymały, a jutro... Zresztą najgorszy dzień do wstawania, wydaje mi się, że to jest czwartek, przynajmniej dla mnie, bo jakoś tak z całego tygodnia się zbiera, że ciężko to się... To nie jest tak, myślę, że to już jest prawie weekend i ten ostatni dzień idzie najgorzej. Czwartek po południu to jest to najprzyjemniejsze, bo jeszcze tylko piątek, króciusieńko. Redaktor Wojciech Mann i później już weekend. A kiedy masz wakacje, to jak śpisz? Także kolejny utwór teraz. Znaczy nie masz wakacji nigdy? Są wakacje, są krótkie, weekendowe. Zazwyczaj się zdarza, że mam wszystkie weekendy wolne. Jeśli się nie trafia jakaś dodatkowa audycja w zastępstwie za kogoś, typu Zagadkowa Niedziela czy Radio Nawigatory, no to wszystkie weekendy wolne. Kto zaczyna weekend o 6 rano w piątek? No właśnie, ręka do góry. No, mało osób, podejrzewam. No dobrze. Może kolejny utwór. Wakacje. Kolejny utwór. Nie będę o tych wakacjach mówił, nie będę cię prowokował. Jugoton i Malczyki za nami, to teraz można normalnie włączyć, znaczy już użytkować komputer włączony. Kolejne nagranie to wspomnienie tak naprawdę Janusza Kosy-Kosińskiego, którego spotykałem tu regularnie. W środę albo w czwartek rano przede mną miał audycję, już nie pamiętam. Chyba w środę. Tak, ze wtorku na środę, w środę rano, od drugiej do czwartej. I pamiętam, że mijaliśmy się, różne płyty mi podrzucał. Zawsze mówił, o, młody, już przyszedł do pracy. I zdarzało się czasami, że na koniec albo na początek mojej audycji podrzucał mi albo Dżem, albo Tadeusza Nalepę. I zazwyczaj, bo przyjaźnili się z panem Tadeuszem, to mówi, że o, to jest muzyk, na niego zwracaj uwagę. Masz tutaj płytkę, zagraj, jeszcze przemyć. No i od czasu do czasu udawało się przemycić. No i wydaje mi się, że też w połączeniu z Dorsami Dżem wspaniale będzie się tutaj komponował, ale myślę, że warto sięgnąć po Dżem właśnie z tego okresu, kiedy to współpracował z nimi Tadeusz Nalepa. No to teraz, kto może robi głośniej? Wystarczy cichy wiatr szept, wystarczy biały konar brzozy. We mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak nowy nam sen, na bardzo długi sen. Wystarczy czy iść dalej z liścia niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy biały kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Do pana Budzika. Chciałbym powiedzieć, że ma udział w budowie metra warszawskiego, jak będzie na stacji stadion. To śmiało może powiedzieć, że ma w tym udział, że budował, będąc na antenie pod ziemią w Koparce. No proszę. Metro się będzie jeszcze rozbudowywało w Warszawie, także masz szansę przyczynić się do kolejnych stacji. No, zacytuję słowa Piotra Barona. Ja tylko zapowiadam piosenki, no. Bardzo ładnie chciał pan Zbyszek z Bielska-Białej. Dzień dobry. Jeśli panu Budzikowi znudzi się praca w radiu, to zapraszam do piekarni. Tu też pracuje się w podobnych porach. Ja chyba wcześniej jednak. Chyba wcześniej, bo piekarze to już tak rozwożą, czy transportowcy w czasie Budzika właśnie. No ale pory podobne, na pierwszą godzina, no, w tej godzina, w drugą stronę. Żadna różnica. No, daj numer telefonu zawsze to. Ja wszystkie maile, które są ci potem przekażę, żebyś mógł spokojnie obejrzeć, bo jest sporo maili właśnie z pozdrowieniami dla ciebie przeróżnych. Nie cytuję wszystkich oczywiście. Mam mało czasu, więc proszę szybko kolejny utwór. No to szybko kolejny utwór z tego samego nurtu, tak bym powiedział, bo wszystkie nagrania dziś, za wyjątkiem Cantaloupe Us Free, mają taki jeden wspólny mianownik. Może państwo rozszyfrują, cóż to takiego. Doskonałym przykładem oczywiście Green Day, to podobna miłość młodzieńcza z czasów szkoły średniej, tak jak Offspring. Century deadline. Miła audycja, pan redaktor Włodej, jako że z nim już tam dziesiątkę chyba już lat, może dziesiątkę, a może jakoś tak wokół tego. I chciałbym go serdecznie pozdrowić i powiedzieć mu, że kupiłem jego fantastyczne powiedzenie. Dla wszystkich tych, którzy o tej nieludzkiej porze muszą pracować lub też żyć albo wstawać. Rewelacja. Po prostu najmądrzejsze sformułowanie o godzinie 4:30 lub 5:00. Pani słuchaczka tajemnicza, słuchaczka z Lubinu napisała, że od początku audycji głośniki na full. Powiedziałaś, że jest klucz wśród tych utworów, klucz wyboru. Ja pomyślałem sobie, że to pewnie chodzi o teksty, bo jest herbata stygnie, zapada zmrok, a to potem poranne zorze, a to szare ulice i tak dalej, więc to za głęboko, za mądre. Za mądre. Aż tak bym na to nie wpadł. No, lubię utwory, które dobrze, ostro zaczynają się i ostro kończą. To czasami taka gimnastyka, bo no właśnie, żeby zdążyć przed serwisem, przed reklamami, to często przydają się utwory, które można wyciszyć, a tu no nie bardzo, ale akurat lubię takie utwory, które dobrze się zaczynają, dobrze kończą i dziś prawie wszystkie takie były. No to prawda. Na koniec będzie utwór, który też troszkę cię zdradził. No zabrakło. Zabrakło Karantu Hill, irlandzkiego grania, ale fińskiego nie zabrakło. No zabrakło jeszcze chyba z 5 czy 6 utworów, które dzisiaj się nie zmieściły niestety. To co, do 14? Nie no, Piotr Baron jest, za chwilę będzie grał równie piękne rzeczy, mam nadzieję. Pięknie dziękuję państwu. To był Piotr Łodej, a my dziękujemy również Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. A to będzie jutro? Nie powiemy. No nie. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikään, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. te lulo te tona si jos me kohta touhuttaisin jotain pikkukiva täällä minun luona eikä taas mentä ravin tollaan aivan turhannut kumaan. Näin on, näin on. Älä luule että olen susta kiinnostunut en mä ole mikä helpotakin minkä luulet olevasi mokomakinnalle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin ja kohta käytiin me käsittäin ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa, se luo niin kivan tunnelman ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näitä jotain lihaksia, et sä ole tartsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava peivon alle. Näin on. Silloin näin, ja kohta käytiin me käsittäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleiltiin, ja niin se on. Välillä mahdollista. No, zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Na zegarach 13, program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Elektrownia Kozienice zapewnia, że robi wszystko, aby mazut, który wyciekł do Wisły, nie zagroził ani ludziom, ani środowisku. Sąd uznał winę NFZ-u i przyznał odszkodowanie rodzinie kobiety, która zmarła na raka. Za chwilę o szczegółach tej sprawy. Europejskie banki mogą wstrzymać finansowanie inwestycji w Rosji. Decyzja w tej sprawie może zapaść na szczycie w Brukseli. Nie 5, jak podawano wcześniej, a 9 ton mazutu wyciekło z elektrowni Kozienice, ale jak zapewnia w rozmowie z Trójką rzecznik firmy Enea, do której należy elektrownia Piotr Ludwiczak, całość nie wpłynęła do Wisły. To nie jest ilość, która wyciekła do rzeki, ponieważ zdecydowana większość tej substancji znajduje się w zamkniętym zbiorniku zabezpieczonym podwójną grodzią. Nie ma zagrożenia dla ludzi, elektrownia pracuje bez zakłóceń. Mogę potwierdzić, że wyciek zauważono bardzo szybko i służby ratunkowe elektrowni natychmiast podjęły działania zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Wiadomo już, że do wycieku doszło z powodu usterki zaworu w układzie zasilania mazutem w jednym z kotłów. Mazut to pozostałości po destylacji ropy naftowej, jest niebezpieczny dla żyjących w wodzie roślin i zwierząt, może być także niebezpieczny dla ludzi. Dlatego, jak mówił w TVP Info Przemysław Nawrocki z WWF Polska, bardzo ważne jest, żeby substancje zatrzymać u źródła. Cząsteczki substancji ropopochodnych są bardzo toksyczne, nawet nie tylko w sytuacji, kiedy zabijają od razu, ale na przykład mogą powodować długotrwałe zmiany układu nerwowego, na przykład ptaków wodnych, które wchłaniają je wraz z pokarmem. Tutaj to może być taka cicha śmierć, która może działać wiele lat. Elektrownia Kozienice jest drugą co do wielkości elektrownią w Polsce. Znajduje się w Świerżach Górnych koło Kozienic w województwie mazowieckim. Rodzina zmarłej na raka pacjentki wygrała w sądzie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Janina Orczyk, która chorowała na nowotwór nerki, wytoczyła proces NFZ-owi i Ministerstwu Zdrowia. Kobieta po operacji była leczona interferonem. Terapia okazała się nieskuteczna, a choroba się nasilała. Chora chciała, żeby fundusz sfinansował inny lek, ale ten odmówił. W trakcie procesu, który toczył się od 2010 roku, kobieta zmarła. Sąd przyznał dziś jej córce zadośćuczynienie, uznając, że chora miała prawo domagać się innego leczenia i że w takich sytuacjach trzeba działać szybko. Sędzia Izabela Dyka. Sprawy chemioterapii niestandardowej winny być traktowane priorytetowo z uwagi na pacjentów chorych onkologicznie. Z tych względów sąd uznał, że powódce jako spadkobierczyni Janiny Orczyk należy się zadośćuczynienie pieniężne za krzywdą, jaką doznała jej matka.